Kutsak desekretia badu. Bekuxeria. Antzerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko non zue, sinema zitzegiten hastu maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost klon edo bost antzeriztzinez perfektuak lehet. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Ongi etorriak entzule. Gure gaurko kultura talarekin segituko dugu gaurkoan ere, eta gaur Martin Zalakain izeneko ikusgarria interesatuko gara. Iragan asteburuan Donostian aurkeztu bazuten obra, ba hemendik gutxira ere Baionan ikusteko aukera izanen baituko. Baionako antzokian otsailan eskainiko baitute lana. Erranen dugu Martin Zalakain obra honen egiteko Juan Antonio Urbeltze koreografoak Arkaitz Kano idazlearekin eta Ander Lipustaula zuzendariarekin ere lan egin duela. Euskal dantza tradizionalaren lenguaia eta itxura berritzeko asmoz. Dantza eta emozio elkartzen dituen balanunen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala zurekin Aitziber Zapirain. 80 dantzari eta musikari batzen ditu Martin Zalakain ikuskizunak. Pio Baroja ospetsuaren Zalakain abenturazalea klasikoan baliatu du Juan Antonio Urbeltzek ikuskizun berriaren argumentua aritzeko. Oltza gainera gotzen direnak, besteak beste gidaritza behar izaten dute eta dantza maisu lanetan ibili da Iñaki Arregi telefonoaren beste aldean duguna. Zer moduz Iñaki? Ondo da zu. Ongi, beraz, aipatu dugu, aski ikuskizun jendetsua, behintzat baduzuela, eskuartean azaroan, estreinatu zenuten, eta ba geroztik Bilbon ere izan zarete, eta orain Donostian berriki, beraz, Baiona eta Iruña eskaz zaizkizuela, irakurri dugu. Hain zuzen ere, bai, horrela da. Eta Iñakizu, dantza maixutan, ibiltzen zara, halako ikuskizunetan, behintzat ikuskizun honetan bai, no nola lan egiten da, hainbeste jenderekin? Bueno, eskarmentukoak era du olako formatoetan egi esateko. Izango ia 25 urte, 30, dezakit ondo. Zortziko gure lehen espektakulo ba, pixka eta hundia ingenune zkeoztik ba, formato horretan mugitzen geha. Agian ez zein ugaria, bueno, zortziko nesan garra egun da hogei mugitu genitula, gutxi gora bera. Geroa ba, ez da inbeste jende, baino antzeko parezi dibil izango dira, za? Eta hori guantan, laro eta mar bat hori izango dira. Azkenean esaten izun bezala, ohituta gaude, baino alata guztiz ere da errezea izaten koordinaketa. Zerbait azpimarratu beharko banu, esango nuke jendian implikazioan datik lortzen dala haudena, martxan jartzea, bestela imposibila izateke. Martin Zalakain izena du ikuskizunak, esan dugu jada abiatu duzuela bira, nolako harrera izan du? Bueno, ezin hobea. Eta hoi esaten dut egiazki. Estrenatu genuen ondo esan dezun bezala harriagan, pasaden azaroaren 11an, hain zuzene San Martin eguna, eta teatroa betea zegoen, eta jaso ditugun eritziak eta jendearen nahit esateko jarrera ikuskizuna giburuz izan dira oso onak. Oso onak. Atzo ingenuen azken emanaldia Donostian, Vitorio Eugenian, aspaldiko partez bi egun segidan egin itun, eta bietan teatroa bete ingenuen. Eta harrera ere zinbestean oso ona izan zen. Gu oso kontentu gaude, ba horrelako konpensazioa esango dizut. Hase betetzen gaitu, ez da? Bai. Urte luze bat izan da, berez gehiago, baina bueno, demagun azken urtean konzentratu dugula gure lan guztia, eta lan gorra izan da, interesgarria era berean, eta horren ondoren ikustea jendean gan sortzen duen posa eta emozioa ba konten uzten gaitugu. Eta Iñaki, ikustera joanen denak, Martin Zalakain ikustera joanen denak, zer ikusten du, oholtza gainean? Guk irakurri dugu narrazio dramatikoa duen ikuskizuna dela. Bai, hain zuzen ere hori da. Beira, hau hasi genunean Urbeltzek planteatu zen, duela bi urtegi hau planteatu zen, ez da? Eta Urbeltzek esan zigun Juanane, esan zigun, beira, eleberri bat dantzatzera goaz. Ze polita. Hori izan gure, bai. Azkenean, bueno, be proposamen guztiak bai edukian eta bai forman oso poetiko izaten dira. Orduan, zantzun, eta, bueno, guk ez ditugu eroiak, baina baditugu eroi popularrak. Zabizako bat, izan daiteke, ba, Pio Barjak sortu ditu noietakoak, ez? Bazauden gehiago, ez? Kandidatuak, ez? Baina, zantzun, bea, Martin Zalakain hartuko dut. Bueno, orduan, hau planteatu zunean, Juanane, planteatu zun ikuspegi koreografiko batetik. Eta planteatu zun ikusten zulako gure ibilbidea azkeneko 50 urteetan, albidetu gaitula, ba, dantzari talde bat edukitzea nola baite helduak diranak, dantzen interpretazioan, dantza mota ezberdinen barneratzean, eta momentua zela, dantza erabiltzea, nolait esateko ikuskizun dramatiko bat egiteko. Egina genituen horrelakoak, antzekoak, ez? Baino, kasu honetan, elementu dramatikoak presentzi haundiegoa eskatzen zuen. Nik erabide pare bat, adibide pare bat jarriko izkizut gukindakoak, ez? Bai. Bate izan zen, alakiketan ingenunean, espektakulor ingenunean, ja, itziten egia hoin dela, 25 urte, bazegoen pastoralan estruktura zeukan drama koreografiko bat, murizka ditzen geniola. Eta hor drama zaintzen da, baina hor drama koreografia utxez azaldua eta adierazia zen. Gero aurte batzu geroago, egin genuen beste espektakulak kondarian izenatzuna, eta itzen jokua iradukitzen duen bezala da kondariaren arian, kontakizunaren arian. Eta hor, erabiltzen genuen narratzaldea hain zuzen Koldan Estoi, ba, pixka dantza ezberdinen aria kontun bidez azaltzen zuera. Bueno, hau aratago zihua, zen hemen kuestioa da, ba, bi amoranten, bi maitalen drama azaldu naizela. Ba, esan dezagun, taula gainean, eta elementu gehiago eskatzen zituen guztionek drama hori garbi eta zabal azaltzeko jendeari. Eta orduan, gantzakin batea komen izan hitza be ondo nahastutzea. Eta orduan, desafioa joan zan, bueno, eta norkin dezake hau, aukeratzen, ez? Galdera hori erantzuna, bueno, zein izan daiteke guzti hau barilkatuko duna modu ganorazko batean. Eta orduan berala, etorri zaigun persona burura, izan zen Ander Lipus, ibilbide ezagunekoa, bai. Gure ezaguna eta gertuko ere, eta planteamentua berari genion. Eta berak izan zigun baietz, eta oso kontentu gaina. Bera, luz eta zabal itzeingo luke honi buruz, baina esan dezakedana da, bere nahien barruan badagola ikuspegi totalaren, nahi esateko planteamentu total eta espektakulo totalaren ikuspegia, eta hortan beak teatrotik dantzare elementu ezinbesteko bat bezala jotzen zuen. Ez? Bere, nahi esateko ikuskizun totalaren ikuspuntu horreta. Mm-hmm, bai. Eta hau aukera zinio beha zan, esperimentu hori egiteko. Eta abia puntu hori izan da. Eta azkenian bildu genuen Ander Lipus gurera, Ander Lipusek nola baite taularatzen du Onpioren personajea, Juan Antoniak aurre ikusi eta zaukana, ba pixkat, ari dramatiko hori emango zuen personajearen irudia, eta gero, honekin bukatzen dut, erantzun luze hau, nola baita esateko, Anderrekin jarri genuen dantzan baitere Arkaitz Kano, beharrezkoa zelako, gioi dramatiko koherente bat eta atraktibo bat, nolait ez, erakargarri bat, guzti hori azken forma amateko. Arkaitzek ere esan zigun baietz, eta esan zigun baietz aportazio oso politakien esan zun. Oso gogoko iten zait, western karlista bat euntzea. Eta hor gaude, eta berakin du western karlista honen, nolait, esateko, bai, gidoia, onpiok, Ander Lipus egiten duen onpiok taularatua eta gure laguntzakin, dantzarien laguntzakin. Orduan jarri duzu dantzan Ander Lipus? Bai. Bai. Bueno, bea esan berra da, beak esaten du, astapenetan dantzan ikasitakoa zela. Gurekin iten ditu ingurutxoaren urrats batzuk, abanera de jarraitzen du, eta gero azkenian bukaeran, gure festa asko bezala, musikoakin bukatzen deu, eta behar dago, taula erdi-erdian, gurekin musikoa dantzatzen. Eta zuk badakizu ondo, musikoa ez dela dantza erreza. Luzea da, eta urrats komplikatuak, bueno, urrats komplikatuak baino gehiago, adi egon behar. Urrats ditu, bai, eta adi egon behar da. Eta modu oso brillantean resolbitzen du desafio hori. Anderrek. Iñaki, aipatu dituzu izen batzuk hor, koreografia eta zuzendaritzan, ba, Juan Antonio Urbeltz, Abore Ospetsua, Antzerki zuzendaritza eta Antzezpenan Ander Lipus, Arkaitz Kano testuetan, musika komposizio eta konponketetan Marian Arregi eta Mikel Urbeltz, dantza maixuetan Iñaki Arregi zuzeu, Jesus Larrea eta Fernando Aristizabal, beste hainbeste musikan eta dantzarietan. Erran diguzu, koordinazioa izaten dela azkenean gakoa, giltza, guzti hau, ongi atera dadin? Bai, bueno, hoi da gakoetako bat. Nik nabardu bat egin nahi nuke zuk oso ondo adierazi duzun kastin horretan, eta dantzamaxutan, eta hori importantea desatean, Ijoana, dantzamaxutan iru gehiago erantzi beharko genituzke. Orduan, hor badaude, Gario Tamendi bat, Garikoitz Tamendi, gero Josu Garate bestea, eta Itziarro Tamendi. Eta zuk indako galdera heldu horretik esan nahi dut, persona hauen konkurrentzia ezinbestekoa eta oso importante izan dela. Berak aportatu dutelako planteamentu koreografiko honen zenbait sormen lanak. Kasu honetan, inoiz baino gehiago, nahaztu dira nolait esateko sormen kolegiatuaren nolait esateko lana. Ez da egite esplikatzen nahi zen. Bai. Ideak Juananek planteatzen ditu, Juan Antonio Urbeltzek planteatzen ditu, ideak oso nahiko elaboratuak izaten dira, baino eta guztiz ere, gero, eunian aterrizatu behar dianak, lurperatu behar dianak, gauzatu behar dianak. Eta hor parte hartzen dute dantza masuak. Eta ikuskizun honi planteatzen zigun erronka, oso handia zen frente asko genituen garatu beharrako bain arte garatu gabiak. Eta hontan esan behar da, jende guztionekin parte hartu, jende guztionek parte hartu izan ezpalu, ez genula ulortuko. Beraz, oso importantea da, sei dantza masu buru belarri dira, noet esateko lurreratze lan guztiontan, eta emaitza hor da. Orduan, hoi esan da, eta zu koordinaketari buruz ari zerala, bai, egia esan, koordinaketa lanak asko implikatzen gaitu, asko suposatzen du. Kontu hartzazu, hau dala gure herriaren proiektu bat, eta gure herriaren proiektua esaterakoan, esaten dut gure herriaren noait esateko patrimonioakin gabiltzalako, beraz ideologikoki gure herriakin oso inplikatuak gaudelako, bat, eta bi, geografikoki gure herriaren zati eta leku ezberdineko jendia kontutan hartzen dudako. Bertan parte hartzen dute Iruñatik dugunakoak, oain guazen alde, sartalde aldera, ez, mende balai aldera, eta hor Pelaia laikuak, Portugaletekoak gurekin daude, eta Miarritzeko Mierritzeko dantzariek ere bai, Maritzulikoak dantzari apartekin gurian parte hartzen dute, eta nola ez, ba, Eibar da Elgoibarko dantzariak, Añordakoak, Astigarragako umeak, eta gugeu Argiakoak ez. Zan nahi detena guztionekin, ba, planteamentua oso zabala da, ambiziosoa da, izan behar duen bezala. Bezala ambizio espalintzik ez dituzu, noait esateko proposamen berriak egiten, innoatzaileak eta interesgarriak egiten. Eta gero bat ipat, UHTik azaldu nahi du honekin, ba, gure herrialdeako, gure herriarekiko daukagun konpromisoa ez da. Horrek zaildu egiten du, jakina, koordinak eta lanak, baino esfortzu horrek merezi du. Gustatu zait Iñaki, azken batean hitz gutxitan esan duzulako oholtza gainean ere herria egin daitekeela, ezta? Jakina. Bai. Jakina, ta hori gauzat erantziko nioke, gure proposamena lehen planteamentu batean, ba, ikuskizun bat egiten da, egitea da. Ikuskizuna egiten da, nolait esateko, sendia emozionatzeko eta gureari atxikitzeko. Horretik egiten dugu lehen maila batien ikuskizuna, baina gu haratago joan nahi izaten dugu. Hor egiten ditugun planteamentuak, dia planteamentu berrituak gure noait esateko patrimonioaren, gure patrimonio koreografikoaren planteamentu berrituak. Geroa gustatzen zaiguna, ba, herrira bueltatu daitezen. Zer esan nahi dut honekin? Hor proposamen koreografikoak dira eta gero proposamen koreografiko hiek herri festetan gure elkar noaitze biltzen geanean, otorduen ondoren, erritualetan berriz itzuli daitezen. Hoi da gure azken asmoa. Ez? Guk horre egiten ditugun demagun abaneren proposamenak suelto festa berriak, edo ingurutxo berriak, edo kadrile berriak hortarako dira. Geroa, jendeak, bere festetan erabili ditzan. Eta hartara lortuko du gure, nolait esateko patrimonia, bizidik iraun dezan, ezta? Bueno, hori esan behar nuz, ez esan du. Ba, oso ongi iruditzen zait, Iñaki, ez? Azkenean herrietara ere heldu dadin eta plazako dantzariek ere, dantzari arruntek ere gauzatu ditzaten urrats berriak. Esango dugu, 2018 urtean, baina urtea hasieran, otsailaren 17 eta 18 Baionan, Antzokian izango zaretela, hor ere, Donostian egin bezala, bi eguneko apustu egin duzue, bai. Antzokian egoteko. Bai, horrela da. Sarrerak salgai dituzue? Bai, salgai daude, nidaki dala, okerrezpan abil, uste dut, salgai daudela. Eta espero dugu Donostian eta Bilbon bezala betetzea. Ni badakit iparraldean dantzarekiko dagoen afizioa oso errotu badela, eta konbentzitua nago guztionekin gaina. Ez bakarri dantza baizik, antzerkia tarteko daunean are gehiago. Esan berra daukat, gure kultura tradizionalean oraindik ikuskizunaren enfoke global eta total hori nunbait baldima dago, nunbait oraindik gelditzen baldima da, izuzen ere iparraldean dela. Hor daude maskaradak, hor daude pastoralak, hor daude inauteriak. Nun ez duten bakarrik parte hartzen dantzariak, zirtzilak parte hartzen dute. Oita aktoreak dia azken finean, ez? Teatrogileak dia. Eta guzti horrek, ez, jartzen du, plazaratzen du formatu hau. Guk, ba, gure ikuskizun hontan jasuna izan duguna, ez? Eta bizirik dirau zuen alde hortan. Eta hori oso importantea da guretzat. Beraz, terrenoa nolait esatuko erein da dago, ez? Gure ikuskizunera jendia etorri egin. Ba, ala bedi, otsailaren 17 eta 18 Martin Zalakaine ikuskizuna, Baionako Antzokian, ba, eskertzen zaitugu, gurekin egon izanagatik, eta Baionako Antzokian ikusiko dugu elkar. Primeran, eskerrik asko zuri. Baitzorduarekin gelditzen gara, hutsegeren 17 eta 18an izango duzue Martin Zalakain obraren ikusteko aukera eta setasunentzat edo lekuen atxikitzeko honako webgunera jo dezakezue www.zenazional.fr webgunera. Bauze erranda, neraletik besterik ez, bihar arte izan ungea jo. Ingelesez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ezta. Menan helburua ez da izaita bost, klon edo bost dantzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.